الله جل جلاله بعد از اینکه در مراحل را برای استواری در تمام اصحاب ما شما بیان کرد و مسئولیت ما در شبار سکین و شناخت از مماثر و شناخت از انسانهایی که در راه دین خدا خود را می دهند و تناهی که در این باسته کرد حالی دشمنی و اسرائیل را و در زن زلیتی از اونها را در مقابل سکین که کردن در خود بر ما بیان می کنند و می فرمد که سر بنی اسرائیل پرکو سر بنی اسرائیل تنهاتی نامون چقدر داریم آنها را به نهایتی از دلائل و یه نتون آشکارا فبدلوه و تمامی معجزات را بدل کردن. یک تعداد این سوال در زنش پیدا می شود که اومد دارتان برای از که اسلام گسترش کنه یکان معجزات و خلاله را پیدا که با دیدن از اون معجزات را اسلام گسترش پیدا بکنه. الان گفتن با این نیست که همیشه معجزات وسیله گسترش دین بوده باشد، زیرا این معجزات قبلا گذشته. سر بنی اسرائیل دو پس از بنی اسرائیل هم آده ناهم چقدر دادمان ما را من آیتیم از دلائل و معجزات روشن و یهنم روشن سبب دلو کل معجزات را دلیل دادن و قبول نکردن. نون معجزات الله جلو و حضرت مطاعی سلام دارد. اگر کم خبری شود چقدر بسیار دادمان ما را، اگر استفانه شود چقدر دادمان ها را از پایه های روشن با وصف از دو هم اینها بلنش را کردن. و من یوبدل هر شفیل بکنه نعمت الله احسان خدا را به طوران احسانات خدا را به ناصفاتی بدل بکنم من بعد ماجرات خود بعد از آن آمد را توی بایی و این الله شریف العقاب بشه الله سخت و خوبت آراد نعمت های خدا را با طوران بدل بکنیم. و دو وجه یکی که احسان خدا به شریعت خداست طور انسان کنار بزن شریعت جدید را دور بکنند. این کفران نعمت خداست، نعمت خدا را در غیر مقصود روش استعمال بکنند. این کفران نعمت خداست، خوشی و سعادت خود را در قانون غیر خدا بکنند. این کفران خداست. از کسی جمعین کار کرد به این الله بشه خداوند خدا شدید و رفع سخت و خوبت بارد الله سخت و خوبت میکنند. بعد از در دین الله را تو دوسته در میکنند و مشکل دنیا و آخرت کسی حل نمیکنند. آنانی که از دین عقب میروند و در دین ارتباط نمیگیرند کسایی هستند که بای دنیا خدا چسباندند. الله جل جلو می فرمد زیین للذین کفروا الحیات الدنیا آراسته گذاشت بر مردمان کافران را الحیات الدنیا زندگانی دنیا و یسخرون من الذین آمنوا و تحیات کنند بر آنانی که ایمان آوردند و الذین اتقوا و آنانی که تقوا پیشه کردند فوقهم بالاتر اندر ایشان یوم القیامت در روز قیامت و الله یرزق من یشاء الله روزی میدهد کسی را که بخواهد به غیر حساب بیشمار و فراوان. ببینید که زهیره به صورت خیلی مشهور آمده و فعال هم در این مورد خداوند متعال میباشد. الله گفت انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ربهم ایون احسن عملا. هر اگر ما قرار دادیم بر سر زمین هر چیزی که از طور آرایش داری زمین قرار دادیم، از روش انسان ها، از روش آن معادن و طبیعت و آسایش هایی که الله نصیب ما شما کردن، ولی این کافران چی میکنن؟ اصل اعداد را کنار میزنن و خود را مسئول به چیزی میکنن که نباید به او مسئول کرده شود. الله میگرد و یه نقاراسته کرده شده لیلین کفر بود برای کافران الحیات دنیا را در خوبت زندگی دنیا اینه که از قرار دارن و یسخرون من الذین آمنوا سخریه و تمسخر میکنن بر آنانی که ایمان آوردن و آنها سخریه میکنن چرا زندگی مسلم ها باری شده. آیا کافرهای باید جدا چندونیه که اگر اسلام دین حق هست پس چرا مسلمان ها فقیر هستن؟ چرا صدقایش پیر نیست؟ چرا این را؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ در ها سوال می کنند؟ ولی اسلام یه که والذین تقوا، آنان که تقوا پیشه کردن فوقهم و بالای ایشان هستن یوم قیامت و روز قیامت. زیرا اسلام بر اساس اهدافش چند نکته دارد. یکی که در زندگی دنیا عزت خود را در خود دیگران نمی‌بینند، عزت خود را در چپاول کردن آخرش‌های دیگری نمی‌بینند، عزت خود را در ظلم و تعدیب از دیگران نمی‌بینند. آنانی که فلان چیزی دارند در حقیقت ظالمانی هستند که از دیگران نوشیدند، از دیگران دزدی کردند و از دیگران ظلم و استعمار کردند. از این خاطر که اصطلاح شدند یک معنا. دومی که مسلمانی که در دنیا زندگی میکنند به این شکل نیست که هر موقف آخرتی را از خود دور بکنند، بلکه حصه خود را برای چی میدن؟ برای آخرت هم میدن. و نقطه دیگری که مسلمانی که در دنیا زندگی میکنند در فکر عزت دیگرا زندگی میکنند، آن خلال با خود جمع نمیکنه که در فکر آسایش دیگرا هستند. با پیامبر خدا علیه السلام دیلم میفرمد که هر کسی که آخرت خود را خوب میکند ضرر به دنیایش میرسد، و آنانی که دنیا خود را باز خوب میکنند با آخرتش باز ضرر میرسد. و از طرف دیگری همیشه مسلمان ها مکرکز داریم که پیام به دیگران برسانند. ما حتی پیام برای دیگران برسانیم و در فکر گسترش حاکمیت دینی قرار داشته باشیم، از دو آخر نتیجهش همه میشود که مسلمان را هم خدا دنیا میتوان آخرت داشت میدن. و این تحقیق ثابت کرده که مسلمان ها زندگی بسیار خوبی داشتن، 1400 سال به این دنیا زندگی داشتن، تمدن بسیار بزرگی مادی و معنوی را اساس گذاشتن، با عزت زندگی کردن و فعلا هم تمدن از اینها را خود گستاخان میگه که 600 سال قبل شاگرد مسلمان بود، قبل شاگرد مسلمان بود. مسلمان ها هر دا که عزت خدا در دین نمیبینه الله اینا را دلیل میکنه و بردار عزت خدا در دین به الله گسترش داشت میده، حاکمیت داشت میده، عزت دنیا و آخرت داشت میده. چون مسلمان ها ضعیف میشن عزت خدا در دنیا ببینن، از بعد مورد تمسخر کافرها هم قرار میگیرن. ولی باوس شدن والذین اتقوا، آنان این تقوا پیشه کردن فوقهم بالاتر از ایشان قیامت قیامت روز قیامت. والله بیرد و الله روزی میگرد من یه شهر کسی را که بفرد به خیلی حسابی شما این در اختیار رسول هم کرد. در دنیا اما شما میبینید که یک نفر به استوار نوشته یاد نداره، خط یاد نداره، این خطای سوار است که از دانجای اقتصاد نفر فارغ میشه که از این منشی میشه چی میکنی؟ ولد دانه دار از در فارغ میکنه از کی؟ از کسی که خط یاد نداره. مسئله این رزق این با واسه تلاش ما شما نمیشه، الله که را تعیین کرده مقدر کرده، چه بسا از مردانی هستند خوب پیسه دار هستند، ولی الله در شاید رزقش هم محدود کرده، باز نان جوین را میکنند، آب تازی را خورده نمیکنند، بعضا چیزی که نمکی بوده باشه بوده نمیکنند، بعضا چیزی که روغن باشه بوده نمیکنند، الله درست تحقیدش کرده، با واسه که بسیار دار پیسه دار. بعضا مردانی هستند که الله درست بشه در سطح اوله کرده که همیشه تا نکوب کوب میخورد، یکی هم مقاسبات از این زندگی و معیشت است، این در تلاش ما تعلق دارد. اگر تلاش خوب کنیم از زندگی ما شما را کوب میکنند، اگر تلاش در شوش نفر از این داری زندگی با جور نمیشه، زندگی دیار نمیشه. والله تو بیشت خداوند نمازار یاد تو پروزی میلیاد منیشا کسی را که گفت به هر یک حساب بدون دیگه مسئله استقاق که از تحریم بکن الله داشت میکرد بلا حساب این معروض به دنیا بیدونی که در دنیا سر حساب بکن چه قدر داری دیگه هم باید داری میکنن یه که بلا حساب بیرون مزایقت بدون تحریم الله داشت میکرد یا در روز قیامت بلا حساب داشت میکرد کان امت امت واحدتا بودن همه مردم یک گروه فبعث الله النبیین فاستصفا خداوند مطال پیامبران را مبشرین و منذرین مجددهندگان و ترسانندگان و انزل معهم الکتاب بالحق و فروض آورد با ایشان کتاب را بالحق براستی لیحکم بین الناس و فیصله بکن در میان مردم فیما اختلفوا فیه در آن چه اختلاف در آن دارد و ما اختلف فیه و اختلاف نکردند در کتاب الله الا الذین اوتوه مگر آنان که کتاب را اشتباه شده بود اهل کتاب را اختلاف کردند و قرآن را قبول نکردند من بعد ما جاءتهم بینات و بعد من که در رایه روشن با تویشان آمد بقیم بینه هم از جهت حسد در میان خود فهد الله به دلیل آمن و پس هدایت نمون الله آمن را که ایمان آوردن نمختلف و بیه با آن حق اقلاف کردن در آن نفتر و تیر من الحق جریز نیهی به اراده خود و الله یکی من یشاء الله هدایت میکنه کسی را که گفت الى صراط مستقیم و راه مستقیم کام الناس امتا واحدا مردم یک گروه بودن علما میفرمند که از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت نوح علیه السلام در دنیا کفر نکرد بعد از حضرت نوح علیه السلام کفر در دنیا پیدا شد شرک در دنیا پیدا شد الله با خاطر حل از این مشکل صلی الله علیه و نبی الله پیامبرات نفرستاد کان الناس امتا امت در قرآن کریم معانی متعدد میگرد از جمله امت به معنای جماعت است و ممن خلقنا امتا یعلمون بالحق و به یعلمون از آن مطلوب که ما آفرید امتا جماعی است یعلمون بالحق که مردم به قدرت حق رهنمایی میکند و با واسطه از آن انصاف میکنند با واسطه از آن عدل میکنند ملت به معنای حقایق و اصول تشریع در سوره مبارکه انبیاء الله جل جلاله آیه 92 اشاره میکند ان هذه امتکم امه واحده هر یعنی شریعتی بود این قوانینی بود این حقایقی بود که الله جل جلاله با او شما را آفریدند یعنی معلوم نیستند که در تاریخ گذشتند با یک عقیده و با یک عیش و با یک شریعت زندگی کردند امت به معنای یک زمانه است و ذکر بعض امتی بعد از زمانه بعد از زمانه کم یوسف سوره آیه 45 و امت به معنی الجامع الخیر کان ابراهیم امتا حضرت ابراهیم دارای مواصفات نیکی بود هم خصال خیر در او جمع شده بود در اینجا کان الناس امتا واحده مردم با یک عقیده با یک روش با یک هیچ زندگی داشتن فاختلفو بعد از خود اختلاف کردن در ایمان در کفر فاختلفو بعد اختلاف کردن یک اختلاف مشرک شدن علت اختلاف را هم دیتو ذکر میکنن که تا وقتی که مردم آنچه که الله برشان آفرید و از طبیعت واقع، زمینای واقع، اشتدار واقع، زندگی آب رو مندانه داشتن بعضا یکی بر دیگر دون روا داشتن بعضا نیرویی که داشتن دیگرها را می راندن و زمینایشون را حرف می یک منحله ای رسید که بخاطر که عدالت اجتماعی را من خواب بکنن آیسته ای بدن شرک را بارا بکنن تا مردم را اقبال بکنن با آنس در این اقبال دو خدا عزمان الله وجود دارد یک خدای ظلم است یک ظلم است یک خدای نور است خدای ظلم که از همین فقیر و بیچاره و عطر پیدا کرده خدای نور که از همین ملکا و فیصلالا را پیدا کرده این هم بخاطر منافع خودشان و همچنان شرک وسیله ای به دست آوردن و اقبال مردم پس بتخانه ها را جور میکنن از طریق بر خود پیسه را جمع میکردن بلن این مجاورین بخاطر پیسه جمع کردن من در قبرا ششتن بخاطر که مفت پیسه جمع بکنن اگر بزن هیچ شاید ویسا بیدی مزار شاید بوجه ما میگه بستن قرار اگر شوشتن چی گر بستن ما مجاوره هستیم اگر در شمشیر هم بودی اگر در شهره صالحین هم بودی از جان مجاوره بخاطر پیسه رو گرفتن بخاطر این اونجا نمیشنن این شکل شد وزیری و دست آوردن پیسه بود فقط در سالنات امت واحد باید پیر باید اخیر زندگی میکردن و از آن وقت را از مشکلات کردن بخاطر منافی شخصی خودشان و اشکال مردم فرمان الله نبی الله پیامبران را فرستاد مبشرین و مجددهندگان که کار غلط نکنند که به اساس از این بدبخت میشوند مشرین این کار حق بکنید بشارت داشتند و جنت بهتان داده میشود نه تنها فیت سخن نگفتند و انگر محمود کتاب رو دارد با ایشان کتاب را کتاب را که همون ضرورت ها در بینه بود یعنی چیزی که انسان میخواست از روابط سیگانه شبیه تنظیم شده بود به حق براستی لیه کما بین الناس این کتاب را حاضر نو مدر که دیر شارو پیشار لیه کما بین الناس تا پیسره بکنه در میان قضاره ایمان این مسئله پیر در آنچه که انسان‌ها و جامعه بشری اختلاف داشتند. و مسئله فقیه اختلاف نکردن در کتاب قرآن این للذین حضور مگر آنان این کتاب اشکارش بود. و مسئله فقیه در قرآن اختلاف کسی نمی کنند این للذین حضور مگر آنان این کتاب اشکارش بود. یهود نصارا در قرآن اختلاف شروع کردن زیرا کتاب خدا فهمند همه نشانی ها را با خود داشت. من بعد مجاعت مربینات و بعد از اینکه در دلائل روشنی از صحیح کتاب و اختیارشان قرار داده شد بقیان بینهم از جهت حسد در میان خود حسد کردن. یهود به خاطر نشانی های راستی که در کتابشان وجود داشت از پیامبر آخر زمان علیه الصلاه و السلام و مدینه آمدن مسکن گزین شدن به خاطر این حدد وقتی که رسول گرامی اسلام از عرب مبعوث شد گفتی از نسل ما نیست به نان مواصلش نباریم بقیان بینهم از جهت حسد در میان خود فحد الله الذین آمنوا پس هدایت نمود الله آنانی که آنان را که ایمان آوردن به آن یه نشتر خوبیه به آن حقی که اقرار کردن در آن به اذنه و اراده خود. الله چی کرد؟ کسایی که اینها با آن دشمنی داشتن خبری از خزر در مکه مکرمه و پیغمبر به لعنه صلوات و سلام به گفتگو کردن همه آن صفاتی که بنی اسرائیل او را بیان داشته بودن در پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام دیدن بعد در بین خود گفت نگهبین که ایمان به سرش بیاره که قبل از اینکه یهود سرش ایمان بیاره الله اینها را فحد الله الذین آمنوا پس الله هدایت کرد آنانی را که ایمان آوردن لما اختلفوا فیه من الحق و آن حق اختلاف کردن در آن به اذنه و ارادهش و الله به شک خداوند یهدی هدایت میکند من یشاء کسی را که بخواهد الی صراط مستقیم و راست و الله یهدی من یشاء الله هدایت میکند کسی را که بخواهد برای که انسان نیک انتخاب بکند انتخاب به انسان باید بکند رسول الله مستقیم هم حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم آیا میپنداری که در جنت داخل شوید؟ برای مایتی کن و هنوز خدا نیامد از شما را مطل الذین خلوا من قبلکم حالا دانند که پیش گذشتن از شما مسحتهم البأساء و رسیده به ایشان سختی و بلا و محنت و زلزلوا جنبانیهشان حتی یقول الرسول تا آنکه میگفتند رسولان و الذین آمنوا معه و آنان که ایمان آورده بودند با وی مثلا نصر الله کی باشد نصرت خدا علا ان نصر الله قریب آگاه شده که نصرت خدا نزدیک است. روز پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در سایه کعبه نشسته بود رسول خدا بن العرب رضی الله عنه آمد و پیغمبر خدا علیه السلام عرض کرد یا رسول الله آیا ما به حق نیستیم و بیشک به حق هستیم؟ آیا دین ما حق نیست؟ پیغمبر خدا گفت بیشک دین ما حق است. پس وقتی که دین ما به حق است، تو به حق هستی، کتابش به حق است، پس ما چرا اینقدر تعظیم زندگی میکنیم، در مشکلات زندگی میکنیم؟ ما شما را نمیکنیم که عبارت را با فراشنی بکنیم، همیشه مورد شکنجه قرار میگیریم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در فرمود که ببینیم در مرحله گذشته کسایی بودند که در زیر چکمههای ظلم کفار و منکرین دین و سرشان عرض داشتن شد و بیت عریشان میکرد و شانههای قهنین و گوشتشان را شانه میکردن با وزد دو هم با برجا ایستاده شدن و از این انحراف نکردن بلاخره سر شما خطال هنوز او حالت کنه نمارد شما عجله میکنید قسم به خداست که از زنات و حسرمون کسی برای ازای مناسی که حجش خواد بیاید جز از گرد در شای دیگر نخواد بسید البته در این همین راستی از این دین میاد و اگه شما عجله میکنه یه حدیث برموی نشان میده که ما همشه به زندگی خود عجله داریم زود زود میخوام تقیل بیار بیرون از که در خود بکنه یعنی اونجا ما شما میشیم کوشش نکنیم بزرگ بفهمیم کوشش بکن دود اومد کمی رو بکنیم کوشش بکن دود حاکمه دینی بیار حالا که تا هنوز در خود تقیل نه آورده تا خود ما اقدامات درست نداریم. به من الله جل جلاله این آیت را در غزوه خندق هم اشاره کردن که در اونجا هم مشکلات را مسلمانان گرفته بودن تکالیف داشتن بینانی بود دیوادی بود یک تعدادی از مسلمان ها شاید یکان رفای دلشان تیر میشه ما مسلمان هم مثل جایی متفارت داریم آیا یک تعداد مسلمان های ما این دفعه بارد همین در فکر که شما میگرد که ما مسلمان هستیم چرا از مشکلات داریم؟ چرا از تکالیف داریم؟ الله میگوید من حسیب تو فرمین بنداری اندر خود و جنم الاخر جنت میشود و لن مایت بکن مثل الذین خلو من قبل بکن حالا که نمیم از شما را محفلتی که آمده بود به مردم های پیشین از شما به مردم های گذاشته که اون مشکلات را بزرش تو خود نمیم آمده مسد کم البحثا و رسید از ایشان البحثا و سختی و برا و محنت و تحلیل سختی بش رسید در درمانش در اولادش و برا در جان سختی باش رسید دخمی شدن بندی شدن تحلیل دیدن و از اون دیوم جنبانیده شدن به سبب مشکلات حتی یقول از رسول تو هم که گفتن رسول الله و لدین آمن و آنم که ایمان ها تا گفتن قد رسول تو اعلام جنس بگیره که شامل همه پیانداران شود و الذین اقامل و آمن ایمان آوردن معنی باری پیانداران مطان نصر الله کی باشد نصر الله به یک وجه هم جواب مطان تقدیم و تأخیر می شد یقول الذین اقامل و مطان نصر الله آمن که ایمان آورده بودن با پیانداران خدا می گفتن که مطان نصر الله کمک خدا چرا دیگر ما می رسد بعد از یقول رسول پیامبر خدا باشد الا این نصر الله قریب آقا باشد که نصر خدا نزدیک است در وقت تقدیم تأخیر حالا دومیه حتی رسول پیامبر خدا هم میگفت تسلیتن لهم الا این نصر الله قریب اونا میگفتن که مطان نصر الله پیامبر خدا قارم باشد که الا این نصر الله قریب نصر خدا بسیار نزدیک است و مطمئن همیشه برای تبعید نیست بلکه برای طلب هم میگرد یه هم میگرد حتی یقول در رسول تایش پیانبر میگو والذین آمن و همه ایمان آورده بودن نام و بابای مطمئن از خدا طلب میگرد چی کمک خدا را پیانبر های خدا مطمئن همیشه در روی کمک میکنن الله این نصر الله قریب آقا باشه که نصرت خدا بسیار نزدیک است نصرت خدا بسیار نزدیک است در خود استعداد نصرت گرفتن و جذب نصرت را پیدا بکنه الله خب هر دوست و به هر قرین و به نماز به نصرت چون میزن اما با مسلمان ها شکست که با درخواد یک بار متوجه شدیم کدام بخش دین را عملی نکردن کدام مشکل داره که الله با اینا کمک نمی کنن بنام در ما مواسطات دینی باید محکم شد و الله ما را کمک کنن یز قدون اکما داریم شکور بعد میگیدیم که این مفهوم را گرفتیم که مسلمان ها وقت با عزت می شوند که تقوای خدا برزمند جهاد بکنند تحمل مشکلات بکنند و وقت کامیابش که از مال خود تقوای خداوند مطالب بدهند یک تعداد از مسلمان ها این پرسان می کنند که یا رسول الله مال خود در کجا این باق یه سلون تمام داریم این پرسان از تو ما داریم که کن چی چیز این باق بکنیم و علم های منفق و بر کی این باق چیز از ما خوبه در برای که انفاق بکنیم قلول ای پیغمبر ما انفاق من خیلیم همچی که انفاق کرده خرش کرده من خیلیم از ما دلیل والده اول بر والده این فرست اگر می خود خوب خرش بکنی پس خانه در دیاره نبرد دلیل والده پس خرش بکنی پول دارایی کن را برای مادر و پدر کنیم ولی اقربین و خشاوندانتان ولی اتاما و برای حل مشکلات ایتام و المساکین برای حل مشکلات بینوایان و ابن سبیل برای مجاهدان و ما تفعلو من خیر من چیه میکنه از نیکی تا این الله حبیه علیم میشه الله هو عالم است ابن جریر تبری از حضرت بن جبیر رضی الله عنه روایت میکنه که از پیغمبر خدا علیه السلام سوال شد که ما من خود را کجا رو مشهد برسانیم الله یه آیت رو نازل میکنه که قل ما انفقتم من خیر فلل والدین بگو هر آنچه که از مالتان خرج میکنید پس در حل مشکلات والدینتان خرج بکنید یعنی پیسه دادن برای پدر و مادر ما چی هستند که در راه خدا هستند و کسی که در فکر پدر و مادرش نیست را بیرون خرج میکنه تمام روز این مال خوبی را برای بندوز را خرج نرسند این سوال حضرت عمرو بن الجناح یکی سفیر بود از پیامبر خدا علیه السلام پرسان کرد که ما چون سفیر از مال خود کجا خرج کنیم الله خوب به عام از کل مسلمانان میدهد قل ما انفقتم من خیر فللوالدین وارد اقربین در حل مشکلات خیشاندان هم خشت بکنید. از خود را تنبال خدا علیه صلات و سلام در حدیث که حدود ابو هریره را دیگه مرمو را باید میکنم میفرمد اینا را مقایده و فی سبیل دار یک رفیق در رای خدا تو خرش میکنم و اینا را مقایده و مسکین هم یک اینا که تو برای یک مسکین رو بینوا میکنم و اینا را مقایده و فراق بکنم یک رسی در رای خلاص شدن غلام ها خرش میکنم و اینا را منطقه و علا اهل و پیسه که تو دیناری که تو خرش میکنی برای خانواده میگه و دینار داری انفق رو علا قهلی اعظم خواهد شدن او پولی که تو به خاطر حل مشکلات خانواده مصرف میکنی بیشتر ثواب بیشتر کنی. مرادش نیست که ما اصلاح تو کنیم اصلاح در ثواب زاده نمیشه. ما میبینیم که زندگی افتیاد که افعالی داره میگه باز این ولی رنگ شیره هم از در مورد نو نیست و تبدیل شد این اصلاح که در الله قبول نمی کنند. مرادشی که ما برای حل مشکلات خانواده خود در قبلش بوده باشیم بگه باز اصلاح می کنیم او روی اطلاق نیست الله از پیش ما بازه باز رفتان می کنند. دیگه از قبل خدا علیه صلات و سلام می کنیم که هر نمازده نزاعت و قنات و قدن على عهدی کانت و صلاقه هر دیگر مسلمان انفاق میکنه و خانواده خود تو بر شعیرات است تو بر شعیرات مصدقه است ولی اقام آوائی پول خود را خرج بکنیم برای حل مشکلات ایتام و المساکین برای بینوایان و مستدیل برای کسی که در راه خدا جهاد میکنند یا در طلب علم هستند یا مسافر هستند و ما تفعلوا من خیر و آنچه که شما میکنید از خیر شاید الله علیه یعنی الله رو عالم هر آنچه که از خیر است الله رو عالم است. فرصت دارید این باقی که الله رو عالم است. فرصت ندارید اخلاق خوب دارید الله رو عالم است. فرصت ندارید زبان کم میشد و دست کار میکنید حل مشکلی از مسلمان میدید الله رو عالم است. کتب علیکم القتال و هو اکبر فرده کن ببینید که وقتی انفاق زمینه رو به شکر مساعد میکنه به جهاد در راه خدا مجاهد که انفاق داشته دست نگه نمیتونه جهاد در راه خدا بکنه ولی خود جهاد و عمل هم در بردار سنگر دستن و الله برای ما شما بیان میکنه حکم از تو واجب است توی به علیکم القتال نوشته شده در برای شما القتال و جهاد و مبارزه سنگر دستن و هو قرب لکم در حال قرآن از آن اکرام داشتید قرآنی در آن اقرار باشه نوازهای خصوص کن از این اقرار باشن که این دلده چی رفت هم مالا قرار کردیم و ها تو خونده کن علم از این سر که جهاز طبیعتا گفتاندن خونه هست خدم دیار و زمین و خانه هستن با وست دلی هم و اصلا هم دفر گوشه هم و رو خیلی برده کن چی وقت باشه ای که از آن اقرار باشه باشه بعد ببینید آن را و هو خیر لکم که خیر باشد شما را و هو خیر لکم آن بهتر برای شما آن بهتر برای شما و اصلا اون بخیر گوشه از چی بس از چی تو دوست داشته باشید و باشد رو لکن در حال شرش باشد شما را برای شما همون شرش بوده باشد بد باشد و الله بیارم و الله میدند و انتون و غرمون شما نمیدانید بدان تو مطابق با دین زندگی بکن در راه خدا مبارزه بکن بعد تو نفرش را به الله بسپار چی بس و از اوقات من این چیز را بعد میکنید و بودن حق ما خوب بوده باشد شهادت در رای قرآن نمود در ظاهر ما شما تشکنگین میشین و در حقش که انسان میبینه یک معیار معیاری هست یک مدارجی هست یک مناظری هست که الله نصیبی هست امیر اقام هر بار در مقابل این جهار خانه یک از خراب میشه در حقیقت الله در بود هر چیز میدهد الله در سپاهاش و ده نیدیش میدهد در همه امورات زندگی را آنچه که ما بعد میتونیم داریم چی بس آفاد بود در حق ما دوستت خواهد بود چی بس آفاد ما هر چیز را دوست داشته باشیم که در حق ما زیان خواهد بود به این هم نتایج را به الله دوست داریم مطابق به شریعت خدا زندگی بکنیم که آن را به دارای نزید میشه.